पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम सच्चिदानंद भगवान और संत महापुरुषों को सब सज्जनों को सादर नमस्कार करके कुछ कहने की चेष्टा करता हूं। ये बहुत ही एक आनंद का विषय है जो सत्संग समारोह हो रहा है। भगवान की असीम कृपा से होता है ये। मनुष्य अपना समझ लेता है कि हमने उद्योग किया हुआ है तो वो निमित्त मात्र भले ही बन जाए, ये अच्छा काम होता है भगवान की कृपा से। संतों ने कहे आज ही करे सुराम जी कह गो सतगुरु के संत भूली बड़े स्वभाव किया ऐसी उदाहरण तो ऐसी बात आई है। ऐसी उदाहरण तब बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा कैसे आई। संत दास में क्या कहूं कह गए संत अनंत आज ही करे सुराम जी कह सतगुरु संत। इस समारोह में भाई बहनों को बड़े उत्साह से अपना संयम रखते हुए भजन स्मरण करने की विशेष चेष्टा करें। संयम सदा ही काम की चीज है, परंतु चातुर्मास व्रत के लिए देवशयनी एकादशी की बात में बहुत नियम लिखे हैं। अपने नियम रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वाणी का भी संयम रखना है। मानो जहां तक बोले मौन रखे कम बोले। कई तरह की मौन होती है, जड़ मौन होती है, विचार मौन होती है, सब इंद्रियों की मौन होती है, मन की मौन होती है। मौन शब्द गीता में मन में आया है, मन प्रसाद मौनम तो मौन मातु विनिग्रह भाव संशुद्धि रीति तपो मन शुद्धि। तो मन की मौन है वो ही बढ़िया है। मन की चंचलता बढ़ जाए परमात्मा में रहे। मौन का शब्द सुख रहना भी है और मननशीलता परमात्मा के स्वरूप का मनन करते रहे। जवान से जप करते रहे, मन से भगवान का मनन करें। परमात्मा एक परिपूर्ण है उसमें ध्यान रखें। अपने अपने इष्ट मूर्ति का ध्यान रखें। और सत्संग में सुन जाई बातें उन बातों के अनुसार अपना जीवन बनाने का विशेष ख्याल रखें। ये समय बहुत कम मिलता है, इस समय में लाभ विशेष उठाना है। ऐसा भीतर से दिए बन जाए तो बहुत अच्छा रहे। ये आरंभ का दिन है आज। महाराज ने कुछ फरमाया ही होगा, मैं तो थोड़ी बात कहता हूं। जिसकी इधर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, नहीं तो उनसे साधु तो बन जाए। परमात्मा की असीम कृपा से साधारण साधारण आदमी भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसी विलक्षण भगवद गीता में ऐसे उपाय आए हैं, विशेष युक्ति आई है, जिनके धारण करने से बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। हम सब के सब कर्मयोगी हो जाए, ज्ञान योगी हो जाए, भक्ति योगी हो जाए, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया, भागवत में ये तीन योग योग बताया है। तो कर्मयोग है, भक्ति ज्ञान योग है और भक्ति योग है। तो ऐसे अपने अपने श्रद्धा निष्ठा के अनुसार ऐसा हम बन सकते हैं। उनके लिए संत महात्मा को कहना है कि ये योग हम प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि जो मनुष्य जन्म है ये एक साधन जन्म है। इसको कर्मयोनी कहते हैं, पर कर्मयोनी नहीं, प्रेम योनी है। प्रेम प्राप्त करना है इसे, प्रेम। तो ये साधन योनी है। ये जो जगह जगह आती है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान ने मानव जन्म दिया, तो जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म दिया है तो मनुष्य मात्र साधक है। जो साधना करते वो साधक होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है, इसकी प्राप्ति नहीं हो तो और क्या करेंगे, और कोई काम ही नहीं है। भगवान की प्राप्ति के सिवाय कोई वास्तव में मनुष्य के लिए दूसरा काम नहीं है। मनुष्यों ने गलती से पदार्थों का संग्रह कर भोगों को भोगना, ये दो पकड़ी बातें, इस पर से विशेष सावधान रहना है। भगवत गीता में बात साफ कही है कि भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रतिष्ठित साम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग भोगना और ऐश्वर्य संग्रह करना, ये दो बात में विशेषता से मनुष्य लगे हैं। तो हम इस समारोह में भाइयों से बहनों से कहना है कि ये यहाँ भोग और ऐश्वर्य के लिए जन्म ही नहीं है, तो ये सत्संग का समारोह तो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। उसमें कर्मयोग भी, भक्ति कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसके लिए ही ये प्राप्त हुआ है मनुष्य। तो कर्मियों की बात क्या है? कर्मियों की बात है कि अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित के लिए काम करना, घर में आपस में बर्ताव करना तो इस स्थिति से करना कि दूसरों का हित हो। दूसरों का हित करना कर्मयोग में, ज्ञान योग, भक्ति योग में, तीनों में सिद्ध करने वाला है। ते प्राप्त मंतिमा में वह सर्वभूति तेरता। तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो? तो हमारा जो शरीर है, हमारी मन बुद्धि इंद्रियां, हमारा विचार, हमारा सिद्धांत, हमारी संपत्ति, हमारा वैभव, हमारा परिवार, जो कुछ है सब संसार के लिए है। ये बड़ी एक मार्मिक बात है। अपने को जो कुछ मिला है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। दो बात याद रखना है। शरीर मिला है, ये शरीर भी अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है। ये संसार का है और संसार की सेवा के लिए है। ये कर्मयोग की दृष्टि, क्योंकि संसार में सेवा करने योग्य है तो एक मनुष्य शरीर ही है, और कोई ऐसा शरीर नहीं जो संसार की सेवा कर सके, मात्र शिवों की सेवा कर सके, परमात्मा की सेवा कर सके, ऐसा मानव शरीर है। मानव शरीर इतना विलक्षण है कि संसार की भी सेवा करे और अपना भी कल्याण करे और परमात्मा के भी सेवा करे। एक बात देखने में ऐसी आती है, परंतु परमात्मा की इच्छा की भी पूर्ति मनुष्य कर सकता है कि मनुष्य भगवान की भी इच्छा है। हाँ, भगवान की भी भाव के भूखे हैं। भगवान भूखे हैं, वो भूख मनुष्य मिटा सकता है। वो भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, मनुष्य में इतनी ताकत है कि भगवान की भूख मिटा सकता है और संसार की भूख मिटा सकता है और अपनी भूख मिटा सकता है। तीनों के लिए उपयोग हो सकता है तो एक मनुष्य शरीर ही है। ऐसा कोई दूसरा शरीर नहीं है जो कि तीनों की तृप्ति बने, अपनी भी तृप्ति कर ले, परमात्मा की तृप्ति करे और संसार मात्र की तृप्ति करे। संसार मात्र की तृप्ति के लिए कर्म योग है, अपनी तृप्ति के लिए ज्ञान योग है और भगवान की तृप्ति के लिए भक्ति योग है। ये तीन योग है तीनों के लिए, तो तीनों के लिए उपयोगी हो जाए। दुनिया के लिए उपयोगी होता है कर्मयोग से, अपने लिए उपयोगी होता है ज्ञान योग से और भगवान के लिए उपयोगी होता है भक्ति योग से। तीनों के लिए ये पूर्ण सामर्थ्य रखता है। इसमें बहुत विलक्षणता है, ये हरेक शरीर में नहीं है। वो शरीर ये विलक्षणता है कि ये भगवान को मेरे है, भगवान ये मेरे, भगवान को मेरा मान सकता, मेरा कह सकता है। जैसे माँ होती है उसको बालक गोदी में बैठे मेरी माँ, ऐसे कहने से माँ कोई प्रसन्नता होती है। माँ तो माँ है ही। इस तरह से भगवान के हम सब अंश हैं, पर भगवान को कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ऐसे कहने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान जो हमारे को देते हैं वो भगवान के अर्पण करने से भगवान बड़े खुश होते हैं। मेरे तो बहुत बात कही हुई है, पिताजी के हाथ में कोई बच्चा एक चाबी भी दे देता है एक चीज, तो इतना बड़ा करते हैं वो। तो ऐसे हमारे पास में जो कुछ चीज है सब भगवान का ही दिया हुआ है। हमारे पास हमारी चीज कोई है नहीं। कबू करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मानव शरीर देते हैं। तो ये जो दिया हुआ है सबका ही है। ये हर एक भाई ख्याल रखो, बहुत ध्यान रखो उस बात को। हमारे को जो प्राप्त हुआ है वो किसी का दिया हुआ है। देने वाला कौन है? वो परमात्मा है, उनका दिया हुआ है। उनकी दी हुई चीज उनके अर्पण करने से भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। घर में भी मालिक चीज लाकर देता है और धर्मपति बनाकर भोजन अर्पण कर देती है तो बड़ा आनंद आता है। उनकी चीज है उनके अर्पण कर दे, बालक है वो घर भी भगवान उनको मालिक का है, आप भी मालिक का है, सब संपत्ति मालिक है, केवल देने की चेष्टा मात्र से खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान के देने से भगवान खुश हो जाते हैं और सबके साथ प्रेम का बर्ताव करने सब खुश हो जाते हैं। तो मानव शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया हुआ है। वो प्राप्ति के तीन बात योगास्त्र में बताया। तो कर्मयोग की संपत्ति सब ही संसार की ही संपत्ति है और अपना कल्याण करना जो अपना स्वरूप है, शायद परमात्मा का अंश है, तो अपना कल्याण है वो तो बात मामूली चीज है। संसार की सेवा करना और भगवान की सेवा करना ये दो बड़ी महत्ता की वस्तु है। इस तरफ ख्याल कम होता है लोगों का। अपना कल्याण तो मुफ्त में होता है, एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा है और बीच में मानव शरीर है। तो ये मानव शरीर संसार की सेवा करे जितनी संपत्ति है शरीर है इसके द्वारा, और अपने द्वारा भगवान के अर्पण हो जाए। वो अर्पण हो जाए से अपने स्वरूप की स्थिति कर लेता है तो मुक्ति हो जाती है और भगवान की सेवा करने से भक्ति हो जाती है। तो संसार की सबकी सेवा करने के लिए तो स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो ये शरीर जो हम लोगों को मिला है ये संसार से ही मिला है, माता पिता से मिला है, माता के दूध से, पिता के कमाए हुए अन्न से ये पला है और संसारिक सज्जनों की कृपा से ये शिक्षित हुआ है, जो कुछ इसमें गुण और योग्यता आई है वो संसार से आई है, अपनी निजी वस्तु कोई नहीं है, आप स्वयं तो है परमात्मा का, और सामग्री सब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये सब है संसार का, ये संसार का है, और स्वयं है परमात्मा का, तो स्वयं अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, और सेवा करे तो सेवा करी सामग्री संसारी हो जाएगी, और भगवान की चीज भगवान को दे भगवान खुश हो जाएंगे। ये तीनों बातें हैं। इस वास्ते सज्जनों से कहना है कि ये आज आरंभ का दिन है, तो इसमें ऐसा विचार कर ले कि मैं इस समारोह में परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, तत्व को ही प्राप्त करना है, जीवन मुक्त होना है, योगी होना है और भक्त होना है। जो कर्मयोगी है वो भी सिद्धि इसी शरीर में होती है, और अपने तत्व का ज्ञान बोध होता जीवन मुक्त वो इस शरीर में होती है, और भगवान की भक्ति भी इस शरीर में होती है। ये तीनों ही अपने अपने अधिकारी, जो योग के अधिकारी योग सिद्धि करे, और जो अपना तत्व ज्ञान प्राप्त करना है जीवन मुक्ति प्राप्त करे, और भगवान की भक्ति करना भगवान की भक्ति करे। इन तीनों में ही विशेष अधिकारी भक्ति के होते हैं। नाति शक्तो निर्मलो भक्ति योग से सिद्धि दा, तो भक्ति योग शुद्ध है, सरल है, सीधा है, सुगम है और जल्दी सिद्धि करने वाला है, तो भक्ति योग में लग जाए। तत्व ज्ञान भी बहुत सुगम है, सरल है और सिद्धि देने वाला है, जैसे कर्मयोग है, तो घरों में जो काम करें सभी इसमें हमें कर्मयोग का अनुष्ठान करें, अपने आराम का, अपने स्वार्थ का, अपने सुख का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, तो सबको सुख पहुंचाना है, ये वास्तव में कर्मयोग है। तो अपनी संपत्ति का सदुपयोग इसी में है, और अपने आप को अलग कर देना ये ज्ञान योग होता है, जीवन मुक्त हो जाता है वो अपने आप में स्थिति हो जाने से, और भगवान का हो जाए भक्ति योग हो जाता है। तो भक्ति योग में सब संसार भगवान का अर्पण कर दे रहे, आप भी भगवान का, मैं भगवान का, मेरे भगवान, और मेरा जो कहना वार सब कुछ भगवान का, तो इसमें भक्ति योग ज्ञान योग भक्ति तीनों आ जाते हैं। भक्ति योग में इतनी विलक्षणता अलौकिकता है, विचित्रता है, ज्ञान योग में ऐसी है कि संसार के लिए अपनी चीज है ही नहीं, सब संसार को अर्पण कर दी, शरीर आदि सब संसार का है, मूल में मालिक तो है भगवान, और पैदा होती है प्रकृति से सब संसार, और कार्य रूप है संसार, तो कार्य रूप संसार की सेवा के लिए कर्मयोगी, और प्रकृति मात्र को सौंप देना ये है ज्ञान योगी, और भगवान को सौंप देना सब ये भक्ति योगी। इस वास्ते अपने अपने निष्ठा के अनुसार अपने को इस अवसर में इस जन्म में सिद्धि पाना है, ऐसा नहीं इसी मौके में इसी चातुर्मास में सिद्धि पाना है, इसलिए आप इसको कठिन न समझे, दुर्लभ न समझे, क्योंकि मानव शरीर मात्र साधन शरीर है, ये साधन करने के लिए मिला है, और साधन से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना यही खास काम है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को एक बात धारण करनी होगी कि मैं परमात्मा को प्राप्त हो सकता हूँ, मैं योगी भी हो सकता हूँ, ज्ञानी भी हो सकता हूँ, और भगवान भक्ति भी हो सकता हूँ, क्योंकि मानव शरीर है, मानव शरीर मात्र कल्याण के लिए ही है, उसकी अगर प्राप्ति नहीं हो तो क्या करोगे, जैसे पढ़ना गए पढ़ने के लिए पाठशाला में पढ़ाई करेगा और क्या करेगा, इस तरह से मानव शरीर परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है, तो परमात्मा की प्राप्ति तत्व ही तो इसमें करना और काम ही क्या है इसमें, और वो सरल सीधी बात है, भगवान के लिए सब काम करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आप काम सब करते हैं उद्देश्य ये बना है कि ये संसार की सेवा के लिए मैं काम करता हूँ, तो संसार की सेवा हो जाएगी, और भगवान की सेवा करता हूँ तो संसार की सेवा भी भीतर हो जाएगी, और भगवान की सेवा भी हो जाएगी, और अपना भी कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते सबकी सेवा करना है, तो इस समारोह में अपने को तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, इसमें अपने को योगी होना है, इसी शरीर में अपने इसी मौके पर अपने भगवत भक्त होना है। तो ये तीनों ही योग बड़े शुद्ध है, सुंदर है, श्रेष्ठ है और प्राप्तिग्रस्त है। इसलिए एक बात ध्यान देने की है कि मैं परमात्मा को प्राप्त हो सकता हूँ, ये बात है। गीता एक विलक्षण बात कहती है। गीता कहती है कि स्वस्व कर्मणि अविरता संसिद्धि लभते नरः, अपना अपना काम करता हुआ समग्र सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर है, तो अपना अपना जो कुछ काम करो अपना काम नहीं है, एक मार्मिक बात है। अपना काम है ही नहीं, काम सब संसार का है, सब जगत का है और परमात्मा का है। अपना काम है ही नहीं, अपना काम नहीं, अपने तो अलग हो जाना है, ये जीवन मुक्त हो जाता है। और काम करता है वो संसार करो चाहे भगवान का करो, जीवन मुक्त काम नहीं करता वो प्रकृति को दे देता, सब कुछ प्रकृति करती है, अपने अटल हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। और संसार की सेवा करता है वो भक्त हो जाता है, और संसार की सेवा करता है तो भक्त हो जाए, योगी हो जाता है। कर्म करना तो नौकर भी कर सकता है, नौकरी दे दे वो काम कर देगा, वो काम होता है। और सेवा वो होती है जो सबको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, वस्त्र आदि से, अन्न जल आदि से सेवा करने, वो सेवा का भाव होता है। काम धंधा मनुष्य कर देता है पर सेवा के भाव बिना काम कर देता सेवा नहीं होती। सेवा में विशेष भाव होता है कि वो सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, उसमें एक आनंद आता है। एक माई की बात याद आ गई बीच में, एक माई थी तो एक बगीचा था दूर, वहां पर संत आते थे। तो एक संत आए हुए, उसने सुना तो अपने घर से क्या रसोई बनाई, रोटी बनाकर वो लिया, मठा भी ले लिया, संत लोग मठा लिया करते वो ले लिया, और ये खाट छोटा वो भी लकड़ी में डाले कंधे पर ले लिया। मतलब माता जी ये क्या करोगे कि संत प्रसाद पाए फिर आराम करेंगे, इस बात ले जाती हूँ। तो सब वहां ले गई। तो ये क्या है, इसका नाम सेवा है, भाव है, वो आराम पहुंचाना है, भोजन भी कराना है, आराम करे, उसमें खाट ही साथ ले गई, छोटा खाट था उसमें। तो ये सेवा भाव होने से होता है, नौकर नहीं करता, नौकर तो काम धंधा कर देता है, ये सेवा होती है। और सेवा से ऊंची है पूजा, जो भगवान के चंदन चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, उन्हें माला पहनाना है, पुष्प चढ़ाना है, ये पूजा होती है। तो पूजा चंदन आदि से होती है, उसमें भगवान के दे स्वकर्मणा तुम्हें भेंट है, आप जो करते हो पूजा बुद्धि से करो, रसोई बनाओ पूजा बुद्धि से, भोजन कराओ पूजा बुद्धि से, आदर करो पूजा बुद्धि से, जल पाओ पूजा बुद्धि से, आदर करो बैठाओ पूजा बुद्धि से, या प्रबंध करने वाले बैठा हो तो पूजा बुद्धि से। मानो भाव कर लेना है, काम करना है काम नौकर का हुआ, और सेवा करना है वो सेवक का हुआ काम, अरे पूजा करना है पुजारी का काम हुआ। तो हम पुजारी हैं, ये सब पूज्य है परमात्मा। तो पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए दोनों बात है। भगवान भी प्रकट हुए हैं तो संसार रूप से प्रकट होते हैं, फिर असली दर्शन तो भगवान की कृपा से देते हैं, परंतु पहले पूजा के लिए, सेवा के लिए संसार रूप से आते हैं। तो इनकी सेवा पूजा करना है, पूजन करना है, आदर देना है, इस तरह से भले आदर से सगुणों की सेवा करे, इस तरह से करते हुए अपने जीवन को परम शुद्ध निर्मल बनावे। सत्संग में बातें सुनी जाती है और वो क्रिया में लाई जाए तो वो क्रिया हो जाती है, तो फिर उस सत्संग पूरा भाव लाभ होता है। सत्संग की बातों से प्रकाश मिलता है, हम कैसे करें कैसे चले वो प्रकाश मिलता है रास्ते में, जैसे प्रकाश होने से रास्ते में दिखने लगता है, इस तरह से दिखने लगता है, और उस आचरण लाने से वो रास्ता कटता, फिर अपने गंतव्य स्थान पर सुख गुरु प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसा सुंदर मौका मिला है, इस वास्ते सज्जनों को सबसे प्रेम से प्रार्थना है कि अपने बड़े उत्साह से सबकी सेवा पूजा करे, आरती करे, भीतर से मन से सेवा काम करे, वो पूजा बुद्धि कर दो। पूजा बुद्धि काम बुद्धि है वो तो नौकरी की बात, और सेवा है वो भी अच्छे सज्जन की बात, और पूजा है खास भगत की बात। तो सब काम करो पूजा बुद्धि से करो, ध्यान प्रबंध करने वालों को भी चाहिए पूजा बुद्धि से, सबकी पूजा बुद्धि से काम करें। जितने सज्जन बाहर से आते हैं वे सब हमारे भगवत स्वरूप है, जो भगवान के उद्देश्य लेकर आए हैं, इस वास्ते भगवत स्वरूप समझकर उनकी पूजन करना, सेवा करना, मानो पूजा बुद्धि से उनको रखना करना, सब करिए भाव के पूजा कर दे। काम तो वो नौकर करे वैसा ही होगा, मन सेवा बुद्धि होती है तो वो काम सेवा हो जाता है। अरे इससे भी ऊंची पूजा बुद्धि तो साक्षात भगवान का स्वरूप समझ करके उसके साथ बर्ताव किया जाए। उस बर्ताव में पूजा बुद्धि केवल पूजा तो पुष्पादि से होती है, यार भाव से पूजा होती है। एक बात याद आ गई, भीष्म जी महाराज युद्ध करते थे तो सामने अर्जुन था, अर्जुन के सारथी बने हुए थे भगवान, तो भगवान की वहां पूजा करी उन्होंने, कृष्ण से पूजा करी बाणों से, जैसे पूजा करके चंद्र चढ़ाकर पुष्प चढ़ाकर मनुष्य ध्यान करता है, ऐसे भीष्म जी महाराज बाण मारे, जिन्हें कवच तोड़ गया, लोहे का कवच भगवान के पहनावा तोड़ दिया, लोह लोहान कर दिए, इतने छोटे छोटे बाण मारे जिनके हाथों से लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई, ऐसे लोह लोहान करके फिर अंत समय में भागवत ध्यान करते हैं, मेरे अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए हैं, कवच इसका टूट गया है, ऐसे भगवान मेरी गति हो गई। जैसे भगत भगवान का पूजन करके ध्यान करता है, ऐसे भगवान महाराज भीष्म जी अंत समय में अपने बाणों द्वारा पूजन किए भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। उस समय तो स्वकर्मणा तो व्यर्थ, जब युद्ध रूपी क्रिया से भी पूजन हो सकता है तो आपके घर के काम से पूजन हो, उसमें क्या आश्चर्य है, दुकान के काम से पूजन हो क्या आश्चर्य है, सबके साथ प्रेम का बर्ताव किया पूजन हो जाए, की भाई की भाई क्या बात है। युद्ध भी पूजा होती है, युद्ध भी मानव से मारना भी पूजा है, कवच तोड़ दिया पूजा है, लोह लोहान कर दिया पूजा है, क्यों स्वकर्मणा तो व्यर्थ। युद्ध करने में स्वकर्म क्या था, युद्ध करना बाण मारना ही अपना कर्म था, ऐसे आपको रसोई बनाना है, भोजन करना है, आवद करना है, अपने आए हुए सज्जनों को ठहराना है, उसका प्रबंध करना है, सबका समाज अगर पूजा बुद्धि से करते कितने बढ़िया। ऐसे ही बहनों माता घर में काम करे, घर तो है भगवान का मंदिर और हम मैं हूँ पुजारी, ये है पूज्य हमारे जितने छोटे बड़े सभी बाल बच्चे में भी भगवान बाल मुकुंद रूप से है, बड़े हमें भगवान कृष्ण बड़े कृष्ण राम रूप से है, ऐसे समझे सबकी पूजन बुद्धि से काम करे, सबका काम करे और एक एक पूजा करे, कितने बढ़िया काम हो जाए। आप अगर ऐसे भाव रखोगे तो आपका यह चातुर्मास बहुत जल्दी से तो बड़ी सिद्धि देने वाला हो जाएगा, बहुत उम्र भर के लिए कल्याण करने वाला ये हो जाएगा। उम्र नहीं है, सदा के लिए कल्याण होता है, वो सीमा वाला नहीं होता है, असीम होता है, असीम हद नहीं होती है, इतना दिन कल्याण होगा ऐसा होगा, असीम कल्याण प्राप्त करना बड़े भाई सुंदर मौका है। उस मौके को अपने पा गए हैं, भगवत कृपा से आ गया है मौका, इस बार सबकी प्रेम पूर्वक सबकी सेवा करना है और पूजन करना है, यद काम तो करना है ही, करते ही होगा, उस काम में सब में सेवा बुद्धि कर दो और पूजा बुद्धि कर दो, तो फिर वो सब काम भगवान का पूजन हो जाए, भगवान की सेवा हो जाए, फिर भगवान का स्मरण हो जाए, इस तरह से कल्याण करना है। ये बात हमने खास पासिंग है। अब इसमें नियमों से रहना है, मौन धारण करना है, नाम जप करना है, चलते फिरते भी भगवान को याद करना है, सत्संग के समय ही सत्संग करना, इतनी बात नहीं है। अपने ये दो महीना का जो है रात और दिन भजन में लगना है, भजन भगवान का काम ही करना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान का ही भजन करना है, भगवान को याद करना है, भगवान को प्राप्त करना है, उस सब जगह भगवान है उसको याद रखना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 5 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।